E përmenet se thejën e në këna pasbo ma vetë për se thejën mirë po ka pasmet mu shumë fjala e Abdullahi ibn Abbasit për vaktin sa është njeri sefer se ne e morëm vesh se seferi ju hadet orëfën mirë po sa duhet me konë vakti që me konë ki musafir se ibn Abbasit si është në Bukhari se ka thonë 19 ta është fjala ti a është po gjën këtë mesele ose jo fjala ti me kënë që kishtë kënë veç ka fjale qira Bukhari ka pas në gjem mu me kap yani me besu me marr lakin ka fjale shumë këtë pësele por që këtë ikhtilaf që ka arë këtu mas parit dy të sene ma dam që s'ka një delil Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ba ta'id kësaj fjalë Ibn Abbasit atëherë duhet me ecë në dalile të tjera në Kur'an kujtaj vetën që këtë folë këtë mesele njëherë lakin në zahir nuk të kahin men të mam jani pëse këtë është për bjenë në hatër ka në Kur'an Kerim fëmën kanë minkum mëriban au ala seferin fë iddëtu min e jamin ohar kë ajet shumë yani dalili fort ashtë në këtë mesele nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fëmën kanë minkum mëriban au musafiran ka thënë fëmën kanë minkum mëriban au ala seferin ala sefarin tash përthona një insan ka dan mëmleqetin e vet ka shku një mëmleqet qëtër për shka për një mesele për një zjarët për një tijarët i lakini këtash kur heket en një musafirit deri kur rin musafir këtu është mesele jote sa të jetë manaja ajetit jani si me than lasek bi si me than shqip në gjithme thore që është musafir kur kë manaja që ka than zotin gjeleshen hu Heket për tijë bëhet mukim Kush e din këtë mesele Dunia e kret nuk e din edhe që i musafiri vet e din Pse? Një që një nësëm për nesh Për neve Kur shkan një vend E din mirë hamri tijë A ka ba një jet puna tije, njeti tije, jam të ljivë në bashkë. A ka ba njetë me ba i kamet, uenëm disa dit, edhe këtu nuk vjen një suar sa dit, ja, disa dit, a ka ba njetë me ba i kamet, kë e emni Zotit ala shafan u hek. Ja, ka dalë për i mëmëqetit, edhe ka arë një mëmëqet qeter, nuk e lëmru e njëti ti punë ti këtu thojnë në rapshët që thojnë jenë sahib në halë të sabik vazhdan e deri qëtë nëhet halë ti si nëhet halë ti më njëtë më punën ti a mërë është këtë ajet është një në më në mirë se është njëabi hasim qatë është për këtë mesele fëmën kanë minkum mëriban au ala seferin fa indhëtum min e jamin dhe më nësi ka po Abdullahi ibn Umair në Azerbejan të më qashtu